Jeg kjem stensende som før, danser opp og kvetter klør. Jeg har sjekka av bagasjen bak. Ei blå svart natt, var tog og katt, og ei færmor fra mandag. Konduktør er deg som fører, og en togelig forfører. De tar auge med på alt, praktisk talt. Men fikk alle bra kupé med hvert navn skrive pent på en lapp. At de katter var så nytt, høy på køyene var bytt. For deg som skulle øve var en trapp. Det var lys av alle slag, kunne gjøre hva til dag. På en vitte skitte lukte om du nau. Vestre vasken er så søt, er der du vasker fjeset føser. Og en bryter gav deg varme om deg flau. Hvis deg ventet på god natten, kom en kellner inn med katten. Skal det være noe varmt? Eller hva? Og jeg som sto ved siden hadde visst det hele tiden hva paret der på køya ville ha. Da vi kom til siste stopp, sto ingen av deg opp, og ingen så meg kusle på perrongen. Og stasjonens meister sa, ha det bra, der toget dro, og jeg kaller min kadjø til kompanjongen. I tall mine tre precis, synes jeg godt på en polis, i fall han hadde lukt en lunter rett for slutt. Da jeg kom til Engeldal, hadde ingen opp og valg, og lov og sjekka, sjekka. You are.